Book 2 76 76 Ką pagrysti 2 Kodėl netėjai? Aš sirgau. Aš netėjau, nesirgau. Kodėl ji netėjo? Ji buvo pavargusi. Ji netėjo, nes buvo pavargusi. Kodėl jis netėjo? Jis neturėjo noro, nenorėjo. Jis netėjo, nes neturėjo noro, nenorėjo. Kodėl jūs netėjote? Mūsų automobilis sugedęs. Mes netėjome, nes mūsų automobilis sugedęs. Kodėl žmonės netėjo? Jie pavėlavo, nespėjo į traukinį. Jie netėjo, nes pavėlavo į traukinį. Kodėl tu netėjai? Man neleido. Aš netėjau, nes man neleido.